Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada, minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Polska tylko remisuje z Czechami i na piłkarskie Euro może pojechać tylko po wygranych barażach. Trzeba to przyjąć pokorę, przeprosić kibiców za to, że nie awansowaliśmy. Trwają rozmowy w sprawie nowego rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na pewno nie będę ujawniał żadnych negocjacji politycznych, bo one lubią ciszę. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach przed skrajnymi warunkami ostrzega TOPR. Stracona szansa na bezpośredni awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Polscy piłkarze zremisowali 1-1 z Czechami. Spotkaniem na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zakończyli eliminację. Na przyszłoroczne Euro mogą awansować już tylko poprzez baraże. O szczegółach Mateusz Warianka. Już przed meczem z Czechami sprawa awansu naszej kadry na Euro była skomplikowana. Podopieczni Michała Probierza musieli nie tylko wygrać swoje spotkanie, ale także liczyć na korzystne wyniki w innych starciach. Tego pierwszego warunku nie udało się spełnić, więc nadziei na bezpośredni awans już nie ma. Mimo braku zwycięstwa, selekcjoner naszej kadry starał się szukać pozytywów. Trzeba to przyjąć pokorę, przeprosić kibiców za to, że nie awansowaliśmy i zrobić wszystko, żeby w tych barażach teraz jako zespół pokazać się jeszcze lepiej. Pokazaliśmy, że możemy być drużyną i to mnie najbardziej cieszy. Mecz dobrze się ułożył, Polacy mieli przewagę, a udokumentował to w 39 minucie Jakub Piotrowski. Po przerwie w 49 wyrównał Tomasz Sołczek. Teraz Polacy muszą czekać na zakończenie eliminacji. Po nich poznają swoich rywali w barażu. Na ten moment mogą trafić na takie drużyny jak Estonia czy Walia przy korzystnym scenariuszu. W najgorszym przypadku przyjdzie im rywalizować z Chorwacją czy reprezentacją Włoch. Polacy nie kończą jeszcze zgrupowania. Za 3 dni zmierzą się towarzysko z Łotwą i będzie to ostatni mecz reprezentacji w tym roku. W najbliższych dniach premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić skład swojego gabinetu. Na giełdzie papierów wartościowych szef rządu przedstawił pomysł na pierwszą kadencję Koalicji Polskich Spraw. Mateusz Morawiecki powiedział, że trwają rozmowy w sprawie nowej Rady Ministrów. Odbywają się spotkania, odbywają się rozmowy. Tego typu rozmowy wymagają poufności. Ja danego słowa nigdy nie złamię i na pewno te osoby, z którymi się spotykam, muszą zachować swoje bezpieczeństwo polityczne w ten sposób. To powiedzmy, ponieważ obawiają się nagonki medialnej i na pewno nie będę ujawniał żadnych negocjacji politycznych, bo one lubią ciszę. 3 pierwsze kwestie z zapowiedzianego przez premiera dekalogu polskich spraw to tarcza zapewniająca stabilność dla małych i średnich firm, rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że postanowienie o objęciu przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła nie jest decyzją polityczną. Jak zaznaczył, podjąłby ją w przypadku przedstawiciela każdej innej partii. Szymon Hołownia podkreślił, że marszałek Sejmu wykonuje w tej sprawie jedynie czynność urzędniczą. Ja po prostu nie mam żadnego wyboru i muszę podpisać postanowienie, które podpisałem o objęciu mandatu przez akurat pana Karpińskiego, ale wczoraj podpisałem też postanowienie o objęciu mandatu przez pana Witolda Pala. Trwa procedura w przypadku jeszcze kolejnego europosła. To jest bardzo czytelnie opisana procedura. Podejrzany o korupcję w tak zwanej aferze śmieciowej Włodzimierz Karpiński zastąpi w europarlamencie wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana. Są prokuratorskie zarzuty dla 2 myśliwych w sprawie śmiertelnego postrzelenia żołnierza na poligonie na szczecińskim Krzekowie. Do tragedii doszło w środę wieczorem. Według śledczych mężczyźni polowali nielegalnie w miejscu wojskowych ćwiczeń. Mieli tam prowadzić odstrzał dzików. Został postrzelony żołnierz, a śmiertelny strzał oddał jeden z myśliwych, informuje prokurator Piotr Wieczorkiewicz. Pozwoli na przedstawienie jednemu z nich zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielania pomocy, a nadto narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa. Wobec tego podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Natomiast drugiemu z mężczyzn zarzucono popełnienie przestępstw nieudzielania pomocy oraz kłusownictwa i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.

Polskiego Radia. To twoi rodacy, prawda? Depeche Mode, of course. Tak. Yes. I co myślisz o ich twórczości? Bo w Polsce są bardzo popularni. When I first came to Poland, I was szokowany. that they're so popular. Ale byłeś zszokowany tym, że tutaj inaczej ta muzyka smakuje? Tak, że bardzo. Mm-hmm. That was my shock. A jeśli chodzi o najnowsze osiągnięcia, bo mamy utwór jeden na liście przebojów. It's not bad. It's not bad. Not bad. Były taki... lepsze, ale not bad. Tak jak Stonesi, Beatlesi. Były lepsze, ale jest okej. Okay. Głośny jest ten utwór dosyć, bo w dzisiejszych czasach podobno, kiedy produkuje się nagrania, to duży akcent stawia się na to, żeby było głośno. I wielu inżynierów dźwięku, ci, którzy robią mastering, narzekają na to. Mówią, że za to tak, cicho. Nie, że to tak nie powinno wyglądać, że powinno być naturalnie. Tak jak, subtelnie. Tak jak to sobie, tak jak przyjmuje to tworzywo, bo przecież ostatecznie to jest gdzieś nagrane albo zostawione na serwerze. No i też jest dużo zniekształceń, więc trzeba zadbać bardzo dużo pracy przy tym, żeby te zniekształcenia nie były jakoś tak słyszalne. Słuchaj, muzykę kupuję w Stanach i kupuję tu, to zawsze stamtąd jest zawsze głośniejszy dźwięk, zawsze. No, i o co bo chodzi? Amerykanie są może tam o kilka decybeli no właśnie. A propos Ameryki. A propos Ameryki, to się połączymy z Jankiem. Pogadamy. Który zawsze z nami przez taką tubę rozmawia. A wiesz o czym? No Mickey Mouse. Tak. Urodziny Mickey Mouse dzisiaj. Fantastyczny pomysł od Janka. Zobaczymy, jak go ogra. Albo usłyszymy. 16 minut po 6. Się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cała jestem, nie martw się o resztę, tylko powiedz mi, że ze mną zechcesz być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy, wiem co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona i wiem, że nie odejdę stąd bez ciebie. Choć jesteś wciąż nie moja, znów drażniony pięknem, unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cały jestem, jak diamentowym wiertłem. Kruszysz moje serce, kiedy nie chcesz ze mną być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek. Nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie wiem, że zapłacę od miłości podatek. I nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, wpadnę w tarapaty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. A thick blanket of snow has covered the streets of Warsaw. Uroczo, prawda? No właśnie, jeszcze chyba czekamy na ten taki porządniejszy. Tak mi się wydaje, że... Ja się cieszę, że jest jak jest. Taki delikatny? Jest okej. Okay. Jak mówiłem, ja dachu nie mam, okien nie mam na razie. Więc... Tak, bo ty przechodzisz teraz przez remont jakiś taki dziwny, zimowy. Mam nadzieję, że szybko się skończy. Ja również. 19,5 minuty po godzinie 6, proszę państwa, chciałem, żebyśmy zaczęli pewien nasz, może to będzie tradycja, ale... Zaczynamy? Ten element, który jest łamańcem językowym. Mm-hmm. Dobrze, ja powtarzam, wy musicie zadzwonić, też powtórzyć, my możemy się pośmiać, znaczy posłuchać i ocenić, prawda? Możemy, ale w zeszłym tygodniu, kiedy słuchacz zaproponował, zdaje się, polski łamaniec językowy, to ja też miałem trudności. Nie A ty nawet dobrze. Się nie podjąłeś. Nie, ja piłem kawę, obserwowałem i słuchałem. No to zaczynamy, dobrze. A big black bear bit a big black bug. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak, trzeba szybko. A big black bear bit a big black bug. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find. There's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength. Wiemy już, że to urodziny myszki i Miki, ten pocieszny gryzoń, który jako jeden z nielicznych bez problemu chodzi w butach i jest wzrostu jednego z dziennikarzy sportowych radiowej trójki, wychował całe pokolenia Amerykanów, zresztą nie tylko. Urocza myszka jest jednym z wielu symboli Ameryki. O czym teraz? Mówisz o mnie? Jan Pachlowski. Jan Pachlowski, witamy. Cześć, Janku. Kłaniam się nisko symboli znanym na całym świecie. Ale Janku, autentycznie lubisz podobać się myszkom Miki? Oczywiście, no to tak jak wy, wychowałem się na myszce Miki. Boże, ja nie cierpię. Ale wiecie co, no Syba Ameryki, to pewnie mniej to pamięta, bo ty się w trochę innej rzeczywistości tak wychowałeś, właśnie. Ale... On woli Mini, myśmy... Mini. Ja. No to Mini to wiemy, że Mini, ale tu chodzi o garderobę, to też wiemy. Natomiast chodzi o to, że wtedy myszka Miki była tylko w święta, jak ja dorastałem. I tak się czekało, wiadomo było, że w Boże Narodzenie i w Wielkanoc to będzie myszka Miki, może jeszcze w Dzień Dziecka. Takie to były czasy. Dokładnie 18 listopada. I to nie jest przypadek, że to jest dzisiaj, bo 18 listopada 1928 rok pierwszy raz pojawiła się ona na ekranie. On, no bo Miki to on, ale mówimy myszka. To tak zawsze nam się myli i tak już chyba zostanie. I tak, takie motto na dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, które jest przypominane. Miki przypomina nam magię dzieciństwa, czas, kiedy marzenia miały skrzydła, a dzięki naszej wyobraźni wszystko było możliwe. Poza tym kochamy myszkę Miki. To amerykańska właśnie geneza dzisiejszego święta. Myszka Miki to jest coś więcej niż postać. To jest taka ikoniczna marka Disneya i przypominamy Państwu, że myszka Miki została stworzona wyłącznie, to jest ciekawostka, jako zamiennik oryginalnego, udanego wtedy dzieła, a przypomnę, że mówimy tutaj o latach 20. poprzedniego wieku. Myślimy tutaj o dziele Walta Disneya, dokładnie o Króliku Oswaldzie. I Oswald został stworzony przez studio Disneya dla Charlesa Mintza, producenta i dystrybutora filmowego za pośrednictwem Universal Studio. I po tak dużym sukcesie Oswada Disney poprosił Mintza o zwiększenie budżetu studia, ale zamiast tego Mintz zażądał od Disneya 20% obniżki. To jest ciekawe. Następnie przypomniał Disneyowi, że Oswald jest własnością Universal i że podpisał już nowy kontrakt z większością obecnych pracowników Disneya. No i on odmówił podpisania nowego kontraktu, ukończył ostatni komiks Oswald w ramach właśnie tego zakończenia kontraktu i zakończył współpracę z Universalem i postawił właśnie na myszkę Miki. I ona urodziła się w czasie, gdy świat właśnie najbardziej potrzebował, tak jak się tutaj podkreśla, psotnej myszy, aby poprawić sobie humor i filmowy debiut. Mówimy tutaj o filmowym debiucie, czy już tym dłuższym, miał miejsce, co ciekawe, 20 dni po krachu na giełdzie, po tym słynnym krachu na nowojorskiej giełdzie. A niekończący się optymizm i dobry humor sprawiały, że od razu myszka stała się ulubieńcem zarówno dzieci, jak i także dorosłych. To słuszne, że świętujemy jego urodziny, podkreśla się w Stanach Zjednoczonych dzisiaj, to posłuchajmy w oryginale, jak śpiewa Miki. No i tutaj też dodamy, że będzie śpiewał przy małej pomocy wspomnianej już słynnej Mini, nie myląc tu przed garderobą i Goofiego. To posłuchajmy. Make a wish into the well. That's all you have to do. And if you hear it at all, your wish will soon come true. I'm wishing for the one I love to find me. To na podsumowanie. Miki był marynarzem, muszkieterem, księciem i żebrakiem, czarodziejem i tylko, a wszystko to właśnie dzięki wyobraźni ludzi, którzy go umieścili w tych postaciach. Co dziwne, było wiele znanych myszy, na przykład Jerry, Tom i Jerry czy Speedy Gonzales, no i można by wymieniać jeszcze kilka, ale nikt nie był w stanie, żadna z tych myszy, dorównać oryginalnej postaci myszki Miki. Jest prawdziwą legendą i dzisiaj to właśnie musimy uczcić. Johnny Patch, dziękujemy bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Także mamy, proszę Państwa, Dzień Rekordów Guinnessa. Rekordy bijemy w różnych kategoriach. That's right. And if you have a record that you want to share with us, please share with us. Do you have a record, Piotr? Albo w czym Państwo są najlepsi, tak, że mogliby ewentualnie pomyśleć o tym, żeby zawiadomić specjalną komisję, żeby wzięła pod uwagę pewne sprawy. Właśnie. I ewentualnie wpisała Państwa do Księgi Rekordów Guinnessa. Piotr, w czym jesteś dobry? W bałaganie. To no. W samochodzie zwłaszcza. Ty masz taki porządek w głowie. Mówię, naprawdę, ty jesteś moim bohaterem. Ale ostatnio posprzątałem wszystkiego, w głowie, się pozbyłem tego, co nie powinno się znajdować w aucie. A w aucie? Tak, w aucie, mówię o aucie. Ja mam też bałagan w aucie. Czasami się zdarza, że człowiek nie przemyśli spraw i różne rzeczy, na przykład jakieś dokumenty albo nasze teksty piosenek, które przynosimy do radia, tak, do tłumaczenia, gdzieś tam sobie leżą i czekają. No i później je odnajduje. Tak, tak, tak. Guinness Book of Record Day, International Guinness World Record Day. Pierwszy, taki najbardziej znany jest The Longest Breath Hold. Jak długo? Najdłużej, jak możemy zatrzymać oddech, tak? Ja to tak, 30 sekund. The longest breath hold ever. An ordinary person can survive from 1 to 5 minutes without oxygen. A trained professional up to 9 minutes. That's because our bodies can't work without oxygen, and this is hard to overcome. However, Alex Segura, a freediver from Spain, challenged the limits of the human body. On February the 28th, 2016, he set a world record by holding his breath underwater for 24 minutes and 3 seconds. He developed a special skill called static apnea. That is, he completely stopped any breathing. 24 minuty pod wodą? Niesamowite. Niesamowite. I'd love to try that. I sometimes do. A to ja 30 sekund na maksa. I'll tell you what I'd love to try. He developed a skill. Tak. Coś rozwinął, jakąś umiejętność. Żeby nie oddychać. Po prostu nie oddychać. Przez 24 minuty. Anyway, I'd love to try taki rekord. Jumping off a cliff. Have you ever done this? Tak. Przestań, naprawdę. W Walii, tak, byliśmy z grupą. No. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że jeżeli już stoimy na klifie, wow, to musimy się zdecydować, bo czasami to tak nie wygląda, że jeżeli jesteśmy w wodzie i patrzymy na skałę, to nie wygląda z dołu, że to jest coś przerażającego, ale kiedy wejdziemy na nią, to się może okazać, że to naprawdę jest wysoka taka odległość. I nasza koleżanka z grupy w pewnym momencie, kiedy już podniosła jedną nogę, żeby skoczyć, to się rozmyśliła. I to był face jump. I był splash taki dosyć mocny. Wyszła z tego cało, było w porządku. Wszystko zostało niestety nagrane i później oglądaliśmy to wiele razy. A jak wrażenie? No znakomite. Niesamowite. Cliff diving. Cliff diving. Have you ever heard of cliff diving? This is a special kind of diving which literally takes your breath away. All you need is a high cliff, a deep enough pool, and a daring man to make a jump. Cliff diving originated in Hawaii. This country has cliffs, which seem to have been designed for diving into the water. This activity was invented many years ago by the locals. They tested their will and bravery in this way, because not everyone would dare jump off a cliff. Today, cliff diving is a popular extreme sport in many corners of the world. But it's still hard to believe someone would be brave enough to do it. For example, one daredevil set a world record after leaping almost 60 meters from a cliff and into a tiny pool of water. The jump lasted less than 4 seconds, and the man reached a speed of 123 kilometers per hour before touching the water. Żeby jeszcze jakoś zwizualizować, zobrazować państwu, jak to wyglądało w przypadku naszej koleżanki, to ona leciała do tej wody, wpadała do tej wody, tak jak czasami oglądamy skoki ze spadochronem. I ci ludzie na początku tak sobie pływają w powietrzu, a potem łapią się za ręce, różne kształty przybierają. No to właśnie tak to było, brzuszkiem do dołu. Okay, a propos spadochronu, we have something called a free fall, czyli bez spadochronu, coś strasznego. I rekord niesamowity był. World record free fall. What is the top speed of a man during a freefall? Australian skydiver Felix Baumgartner became the first man in history to break the sound barrier outside of a vehicle. He also set a world record for a freefall height, jumping from a height of 39 kilometers and safely landing in the desert of New Mexico. His top speed during the fall was 1,342 kilometers per hour. That is, it exceeded the speed of sound. A w czym państwo mogliby pobić rekord? 2 dwójki i 7 trójek czekamy. kiwa głową, śpiewa, coś niesamowitego. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że ja mógłbym trochę pośpiewać i wokół śpiewania. Proszę, bo śpiewanie proszę. Jest takim, taką czynnością, która bardzo dobrze wpływa na nastrój. Terapia. Mój nastrój. No, mój nie. Ale, no, proszę państwa, twoje śpiewanie. Ja państwu coś powiem. Raf po prostu zazdrości talentu. I to tak jest, bo on zupełnie, jemu słoń nadepnął na ucho i kiedy słyszy, że ktoś wydobywa z siebie piękne dźwięki, to boli. Anielskie wręcz, to od razu tak patrzy, bo on chciałby cały czas mieć ze sobą ten boombox. I nie ma go. Nie ma go, a ja chodzę z pieśnią na ustach zawsze. Codziennie inna piosenka w głowie mi gra. Kochasz się mi dzisiaj, nie? Siebie, państwa także. Światło i pokój. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz jeszcze. Trochę reasumując i sumując wczorajszy mecz Polska-Czechy, pożoga nastała. Tylko trzeba liczyć na splot wydarzeń Mołdowie i Albania. Może w tych barażach, a może już nie wiadomo, czy w ogóle zagramy w tych finałach piłkarskich mistrzostw Europy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Pozdrawiamy, jak najbardziej. No będzie dobrze, nie będzie źle. Nie będzie źle. Tylko tak się zastanawiałem wczoraj z kolegą, po co my mamy na te euro jechać mistrzostwa, skoro gramy tak jak gramy, tylko po to, żeby powiedzieć, tak, dostaliśmy się. No i tak, dostaliśmy się i co dalej? Wiesz co, nie oglądałem. Tylko słyszałem. My, ja i Raf byśmy się dostali na medycynę. I ciekawe, czy ktoś, jakiś pacjent by do nas przyszedł, jakbyśmy skończyli te studia. Ale wiesz co? Gadane byśmy mieli. Ale prawda? Mógłbyś być świetnym lekarzem. Przegadać, jaka będzie niesamowita operacja. Tak? Nie robić, nie wykonać, ale moglibyśmy przegadać, prawda? Szpana! Będzie pięknie! To może warto rozważyć. Jeśli chodzi o bicie rekordów, czym są państwo dobrzy? Tak. Albo ewentualnie mają może państwo jakieś takie umiejętności, które mogłyby zostać docenione przez komisję. Przez nas też. Która też, prawda, te nagrody przyznaje, to znaczy wpisy do księgi rekordów Guinnessa. 11 minut pozostało do godziny 7, 2 dwójki i 7 trójek. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, łączonki i rumieńce. Sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo według danych statystycznych GUS-u za zeszły rok najmniejszą miejscowością w województwie łódzkim była Kuźnica Żerechowska w powiecie piotrkowskim. Oficjalnie we wsi mieszkało jedynie 6 osób i wtedy, kiedy ty przyjeżdżałeś, to było 7. Reporter Radia Łódź Marek Szybka postanowił pojechać na miejsce po to, żeby sprawdzić, ilu obecnie wieś ma mieszkańców. Na miejscu okazało się, że w Kuźnicy mieszka jeszcze mniej osób niż w 2022 roku i tym samym miejscowość stała się prawdopodobnie najmniejsza w całej Polsce. Jest tam niedaleko wsi Kuźnica Żerechowska i wydawałoby się, że dzięki nawigacji GPS uda mi się tę wieś szybko znaleźć. Ale to nie jest takie proste, bo okazuje się, że na miejscu nie ma żadnych drogowskazów. W związku z tym pytam okolicznych mieszkańców, jak dotrzeć do wsi Kuźnica Żerechowska? To nie w tym kierunku. Ale tu jest w okolicy, tak? To wie pan co? Musiałby pan jechać gdzieś ze 2 kilometry, ale w lewo tu. Albo ewentualnie prosto i w granicach 2 kilometry wprost i później jest droga w lewo 90 stopni. Tak w las chyba, tak? Tak, bardziej w las. Jest taka tutaj wieś Kuźnica Żerechowska podobnież, jest, tak? Oczywiście, tak. Czyli tam są ile? 2, 3 domy? 3 domy, chyba 4. I z 6 osób, tak? No w tym jednym to jedna osoba, a w tych drugich to ja nie wiem. Było więcej, tylko zabrane było pod zalew cieszanowicki. Ale to już ładne parę lat do tyłu. Po długich poszukiwaniach i błądzeniu leśnymi duktami w końcu udaje mi się odnaleźć wieś Kuźnica Żerechowska. Teraz, kiedy jestem już tu na miejscu, widzę przed sobą dosłownie 4 domy i pytanie, czy rzeczywiście mieszka w nich tylko 6 osób? Jest Kuźnica Żerechowska? Tak, mam. A panowie tu może gdzieś mieszkają w okolicy? Nie, tylko tam. Dziękuję. Jestem tu, ale nie mieszkam, tylko mam domek letniskowy. Tu dopiero sąsiadzi wyjechali, bo też latem bywają, na zimę zostawiają domek. Ja też planuję zamknąć wodę i jechać do miasta, gdzie jest woda, ciepło. I... Na dzień dzisiejszy według księg meldunkowych mamy zameldowanych 2 osoby. Grzegorz Stępień, sekretarz gminy Łęki Szlacheckie. Były troszeczkę więcej, 6 osób, ale w tym roku w pierwszej połowie się wyprowadzili mieszkańcy. Według naszych informacji mamy tam 7 domów. Oczywiście sporo, że tak powiem, zainteresowania jest letników tamtym rejonem, bo też okres pandemii obudził zapał do tego zalewu i do szukania działek w tym rejonie. Taki boom przeżywaliśmy w latach 90., kiedy były plany budowy tego zalewu, kiedy była wizja rekreacji nad tym zalewem. To wszystko jest Kuźnica Żerechowska właśnie? Nie, tu jeszcze mamy, tak. Moja sąsiadka jest też tu z Tomaszowa i ona tutaj mieszka właśnie. A druga to już jest, no ona to chyba tu zawsze mieszka, nie wiem dokładnie, ale chyba zawsze mieszka, bo ona stąd pochodzi. W latach 1965 tam było 26 domów, mieszkało 154 osoby. Liczba ta się sukcesywnie trochę zmniejszała, bo porównując to rok 10 lat później, 1975, już były tylko 24 domy, 104 osoby mieszkały. W 1989-90 roku już miałem przyjemność bywać w tej miejscowości. Ta liczba, tak powiem, malała sukcesywnie, jak ogłoszono w 1986 roku decyzję o budowie przez województwo piotrkowskie zbiornika retencyjnego. To w ogóle ciężko znaleźć tą wieś, no bo tu żadnych nie ma tablic. No to już właśnie do wójta trzeba się zgłosić, do gminy Łęki Szlacheckie. Tam jest jeden kierunkowskaz na wysokości kapliczki takiej starej na zbiegu dróg w takim obniżeniu terenowym. No i na dzisiaj to jest tyle. Czyli to jest tak, że latem tu trochę więcej ludzi mieszka, zimą tu jest pusto. Zimą pusto. Zimą to te 2 osoby tylko, co tutaj mówię, a tak to jest pusto. Jak zapewniają władze gminy Łęki Szlacheckie, odpowiednie inwestycje, które planowane są w tym rejonie, pozwolą zachować wieś Kuźnica Żerechowska tak, aby w przyszłości nie zniknęła z mapy Polski. Marek Szybka zajął się tematem i odwiedził miejscowość. 4 minuty pozostały do godziny 7. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz, nie będzie lepszy tak. Czas start. Ja też w tym deszczu stoję, czekam na zielony. Zapraszamy do reklamy. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają obniżki do minus 50%, w tym smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro za 799 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1149 zł. Allegro. Żegnamy reklamy.